دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا, کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دلیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا.